Εγώ θα μείνω στο Πασόκ, κύριε Οικονόμου, γιατί εγώ είμαι Πασόκ. Και από εκεί και πέρα αυτή είναι η δουλειά μου. Μπράβο! Καμία δουλειά δεν είναι ντροπή. Ο Χρήστος Παμπούτζης είναι αυτός που λέει ότι είναι δουλειά του το να μείνει στο Πασόκ, το να είναι Πασόκ. Το ξέραμε, δεν περιμέναμε τίποτα διαφορετικό. Ως δουλειά το αντιμετωπίζουν και πολύ καλά κάνουν. Πληρώνονται και καλά για αυτή τη δουλειά. Τώρα το αποτέλεσμα της δουλειάς μέχρι κάποια εποχή το αγόραζαν πολύ, το προτιμούσαν πολύ και από ό,τι φαίνεται θα το προτιμήσουν μετά τα μαγειρέματα που θα γίνουν εκεί, τους νέους αρχηγούς και όλα τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων, ως δουλειά το αντιμετωπίζει. Εμείς νομίζαμε ως λειτουργήμα, ως ιδεολογία, ως προσφορά στον συνάνθρωπο, στα κοινά. Τίποτα από αυτά. Οι άνθρωποι είναι πιο κοινικοί και από οτιδήποτε μπορεί κανείς να φανταστεί. Ο κύριος Χρήστος Παμπουτσής, λοιπόν, επαγγελματίας Πασόκος. Εγώ θα μείνω στο Πασόκ, κύριε Οικονόμου, γιατί εγώ είμαι Πασόκ. Και από εκεί και πέρα αυτή είναι η δουλειά μου. Μαλακωδός εφησυχαστής επί Μακρόν, ο καλλιτέχνης επανεξετάζει την κατάσταση πριν ξεχαστεί εκ νέου. Και από εκεί και πέρα αυτή είναι η δουλειά μου. Εγώ θα μείνω στο Πασόκ, κύριε Οικονόμου, γιατί εγώ είμαι Πασόκ. Τα γόνατα μου κάνουν χρίτσι χρίτσι, μεγαλώνω. Το χάνω κάθε χρόνο το παιχνίδι με τον χρόνο. Μαμά, είμαι καλά, δεν γίνονται επεισόδια. Μετακόμισα θυμάμαι με ένα μάξι. Τώρα όλα τα ζητώ για να με εντάξει. Όλα δικά μου κι όλα σ' άλλους τα χρωστώ και τα πληρώνω. Μαμά, είμαι καλά, δεν γίνονται επεισόδια. Ο επαγγελματίας Πασόκος μιλάει και με τη μαμά του και ενημερώνει για τα επεισόδια, γιατί στη διάρκεια της προεκλογικής κούρσας μέσα στο Πασόκ, γιατί μετά θα έχουμε μάλλον και προεκλογική κούρσα για την υπόλοιπη Ελλάδα, ενημερώνει τη μητέρα ότι όλα πάνε καλά. Ο επαγγελματίας λοιπόν έχει δουλέψει και σε άλλες δουλειές, όπως θα ακούσετε, του έγινε η κλασική ερώτηση, όποιος πηγαίνει για πρόεδρος του Πασόκ, έχει δουλέψει και έχει κολλήσει πάρα πολλά ένσημα, μόνο που δεν τα έχουμε δει ποτέ και κυρίως δεν μπορούμε να το φανταστούμε και ποτέ, αυτόν και όλους τους υπόλοιπους, προέδρους και υποψήφιους προέδρους, να δουλεύουν. Από πόσα χρόνια είναι και πόσα χρόνια είστε στην πολιτική? Είμαι από παιδί. Από παιδί, αμέσως μετά τον αντιδικτατορικό αγώνα, αμέσως μετά τη μεταπολίτευση, εντάχθηκα στο Πασόκ και μέχρι σήμερα. Ξέρετε γιατί σας το ρωτάω? Ναι. Γιατί το ρωτάει πολλοί κόσμοι. Λέει ο Παμπουτζής έχει κάνει ένα ένσημο. Έχει δουλέψει ξανά στη ζωή του. Προφανώς. Και ένσημο και δουλειάριο. Προφανώς. Και από μικρό παιδί δούλευα πάντοτε. Ξέρετε, κύριε Παμπουτζή. Ακόμα και ως πρόεδρος της ΕΦΕΕ δούλευα. Μπράβο! Κύριε Οικονόμου, μέχρι το 1984 που εκλέχθηκα για πρώτη φορά ευρωβουλευτής, φυσικά και δούλευα. Πάντοτε εργαζόμουν. Εργαζόμουν είτε σε σταθερή βάση, σε ασφαλιστική εταιρεία, όπου ήμουν υπάλληλος της ασφαλιστικής εταιρείας, είτε πριν, όταν παρέδιδα μαθήματα μαθηματικών και φυσικής σε παιδιά, ακόμα και την περίοδο, επαναλαμβάνω, που ήμουν πρόεδρος της ΕΦΕΕ, ή ακόμα και πιο πριν έκανα διάφορες δουλειές, πάντοτε γιατί έπρεπε να βγάλω τα προς το ζήν. Ήταν ανάγκη, ήταν ανάγκη να συμβεί και σε μένα. Μαμά. Όλα μου μοιάζαν παντοτίνα, παντοτίνα, παντοτίνα. Μαμά, είμαι καλά, δεν γίνονται επεισόδια. Επεισόδια γίνονται στη Ρόδο. Στέλνει ένας ακροατής τώρα και λέει επεισόδια τώρα στη Ρόδο, συλλήψεις νεαρών διαμαρτυρόμενων. Γράψε μας και το λόγο, γράψε μας που γίνονται, αφού κάνεις τον κόπο. Να ενημερώσουμε, να πούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Όπως έρχεται το μήνυμα, σας το είπαμε. Ελπίζουμε να είναι έγκυρο. Θα το διασταυρώσουμε. Δεν έχουμε τέτοια ικανότητα και χρόνο αυτή τη στιγμή. Αλλά αν είναι σωστός και ψιλοειλικρινής, μάλλον έτσι πρέπει να έχει γίνει. Είναι και αυτό ένας τύπος διασταύρωσης. Οπότε ο φίλος από τη Ρόδος μας στείλει και περισσότερα για ποιο λόγο και πού ακριβώς γίνονται αυτά. Από τον επαγγελματία τον έναν, πάμε στην άλλη επαγγελματία, η οποία φροντίζει από τώρα να κάνει τις περιχαρακώσεις και να δείξει ότι το Πασόκ έχει διαφορές, έχει μεγάλες διαφορές με τους αντιπάλους. Πιστεύετε ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία βρίσκεστε στον ίδιο, στην ίδια κατεύθυνση και εννοείται τη Νέα Δημοκρατία και, αν καταλαβαίνω καλά, και τη Δημοκρατική Αριστερά του κυρίου Κουβέλη. Έτσι είναι? Ακριβώς. Ασπρίζουν τα μαλλιά μου κάθε μέρα, μεγαλώνω. Έτσι είναι? Ακριβώς. Τα ίδια είχε πάθει και ο παπάς μου σ' άλλο χρόνο. Έτσι είναι? Ακριβώς. Τα παιδιά με λένε καρακάξα μεσημεριάτικα. Με ενοχλήμα τελευταίο στο καταπίνω. Θα έρθει σε λίγο η καρδιά και τα νεφρά και να μην πίνω. Πάλι πατάτες! Ναι, πάλι πατάτες. Και δόξα τω Θεώ να λένε. Έχουμε μουρλαθεί λίγο με την πατάτα. Όπου γυρίσεις, όπου κοιτάξεις, έχουν γεμίσει οθόνες, έχουν γεμίσει αποθήκες, έχουν γεμίσει κατσαρόλες, τα τηγάνια. η φούρνη με πατάτες, μην πάθουμε και τίποτα. Πρέπει να βγει ένας γιατρός κάπου να εξηγήσει ότι χρειάζεται με μέτρο. Το βρήκαμε σχεδόν πολύ φτηνό και έχουμε πέσει με τα μούτρα. Από παλιά κλασική ελληνική ταινία με το Βέγκο που αντιμετωπίζει προβλήματα στην οικογένεια, τι άλλο. Και τους ταΐζει όλους πατάτες γιατί δεν υπάρχει τίποτα άλλο να φάνει. Κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, επιτυχή σας υπουργός της παιδείας, αφήνει πίσω της πολύ μεγάλο έργο, τεράστιο έργο, το θυμόμαστε όλοι. Έχει κάνει μεταρρύθμιση στην ανώτατη, στη μέση, στην κατώτερη βαθμίδα. Όλα πήγανε πάρα πολύ καλά, έγραψε ιστορία και πάει τώρα και σε άλλο υπουργείο να μεγαλουργήσει και εκεί. Και όπως επισημαίνει ένας ακροατής, τώρα που άλλαξε χαρτοφυλάκιο η φωτοτύπησα μάλλον, να μην ξεχάσει να πάρει μαζί και τον Τζιμάνι, τη γραμματέα της που κατάπιε τη φάρσα της ελληνοφρένειας αμάστη. Νομίζω πάνε πακέτο όλα αυτά. Θα δούμε, θα το παρακολουθήσουμε το θέμα. Μέχρι τότε να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι σας, όλοι εσείς που έχετε στριμωχτεί λίγο από την κρίση, υπάρχουν και άλλοι που περνάνε άσχημα όσο και εσείς. Τελευταίος ο Γεωργιάδης. Ποιος ο Γεωργιάδης, ο Μπουμπούκος. 20ος, 25ος. Την έχω φέρει 400ος να βγω. 100ος. Τι νομίζετε, ότι είμαι ο κανένας βολεμένος. Την ίδια μοίρα με εσάς είμαι. Ήταν ανάγκη, ήταν ανάγκη να συμβεί και σε μένα. Την ίδια μοίρα με εσάς είμαι. Όλα μου μοιάζαν παντοτίνα. Τι νομίζετε, παντοτίνα. Σήμερα είναι ότι αν δεν προχωρήσει αυτή η δανειακή σύμβαση, καταστραφήκαμε. Εδώ καταστρεφόμαστε επειδή προχωράει η δανειακή σύμβαση. Λύθηκε η μισή απορία. Έχουν παρέλαση σήμερα στη Ρόδο για την επέτειο της ενσωμάτωσης των Δωδεκανήσων στον κορμό τον ελλαδικό. Οπότε πείτε το αυτό, είναι παρέλαση. Άρα μπορούμε να φανταστούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά, στείλτε και άλλα στοιχεία, μα έχετε να κάνουμε έτσι ραδιοφωνική μετάδοση, τι ακριβώς συνέβη, ήταν μαθητές που έκαναν παρέλαση, ήταν κόσμος που πήγε, είχαμε επισήμους, ανεβαίνουν πια ακόμη επίσημοι πάνω στα βάθρα και παρελάβουν από κάτω η νεολαία αποτείοντας το φόρο τιμής που πρέπει στους εκπροσώπους που έχουν οδηγήσει την Ελλάδα εκεί που την έχουν οδηγήσει. Δώστε μας εικόνες γιατί πολύ μας αρέσουν αυτά με τις παρελάσεις. Πέρασε το καρναβάλι έτσι. Τουλάχιστον στις εθνικές επαιτίους να τιμάμε το γεγονός όπως πρέπει. Δεν ξέρω αν ο Χρήστος Παπουτσής θα ανέβει σε κάποιο βάθρο στις παρελάσεις που ακολουθούν, είναι και βουλευτής Α' Αθήνας, αλλά θα άξιζε να ανέβει και μόνο εξαιτίας αυτής της δήλωσης. Δεν έχουμε αστυνομικό κράτος. Χριστός. Αυτό το ξεκαθάρισα από την πρώτη στιγμή. Αυτή η αντίληψη. Ουδέποτε επρόκειτο να υπηρετήσω εγώ προσωπικά με τη δικιά μου πολιτική διαδρομή το αστυνομικό κράτος. Μαύρη ανώρα μολυμέντο μου στην χώρα τη σπατάλη. Στη χώρα με την ώρα που θα δίνει στη σκυτάλη. Μαμά, είμαι καλά, δεν γίνονται επεισόδια. Πόσα θέλει τα μυαλού στα δικά σου μάτια. Σαν τα σηκώνουν το τσιγάρο και τα λάπια. Για φανασία με ξεγέλασε, μου πήρε το κεφάλι. Ουδέποτε επρόκειτο να υπηρετήσω εγώ προσωπικά με τη δικιά μου πολιτική διαδρομή το αστυνομικό κράτος. Μπράβο! Που να είχαμε και αστυνομικό κράτος. Έχουμε σήμερα μεγάλη παρέλαση στη Ρόδο για την 64η επέτειο από την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα. Μια ομάδα διαδηλωτών, αποτελούμενη από 50 άτομα, η οποία κρατούσε ελληνικές σημαίες, έσπασε τον κλειό των αστυνομικών και επιτέθηκε εναντίον των εκπροσώπων των αρχών που βρίσκονταν πάνω στην εξέδρα των επισήμων. Οι διαδηλωτές, φωνάζοντας υβριστικά συνθήματα, πλησίασαν και πέταξαν γιαούρτια και μπουκάλια, το γιαούρτι παίζει πολύ τελευταία, με νερό προς την εξέδρα, με αποτέλεσμα να αποχωρήσουν οι επίσημοι και να διακοπεί προσωρινά η παρέλαση. Αργότερα και μετά από προσπάθειες των ψυχρωμότερων, η παρέλαση συνεχίστηκε με μοναδική παρουσία στην εξέδρα των στρατιωτικών αρχών. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο ΓΑΜΑ του Υπουργείου Νησιωτικής Πολιτικής Δημήτρης Χαλκιώτης, που να το ξέρω έρμος, δεν το ξέρει και κανείς, θα τρώγε τα γιαούρτια. Ενώ παραβρέθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Καραγκούνης, του Λάος Ιωάννης Κοραντής, ο πρώην της ΕΥΠ, και οι ανεξάρτητοι βουλευτές Μίκα Ιατρίδη και Γιώργος Κασάρας. Ανεξάρτητοι είναι από αυτούς που έχουν διαγραφεί, δεν ξέρουμε και σε ποια κόμματα ανήκουν. Να, ένα μικρό ρεπορτάζ μας το στείλε ακροατής. Αμέσως μαθαίνουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Το τραγούδι που ακούμε σήμερα είναι Αλκίνος Ιωαννίδης. Ήταν ανάγκη να τύχει σε μένα. Αυτός είναι ο τίτλος. Κολλάει παντού και κυρίως στην Άννα Διαμαντοπούλου. Το Πασόκ υπέστη αυτό το κάταγμα στη σπονδυλική του στήλη και πολιτικά και ιδεολογικά. Και γιατί βρέθηκε στην χειρότερη συγκυρία που μπορούσε να βρωθεί ποτέ κυβέρνηση. Και εύχομαι κανέναν και καμιά πολιτική γενιά να βρεθεί στη θέση που βρεθήκαμε εμείς. Ήταν ανάγκη να συμβεί και σε μένα. Παδέθη Αδαμάντιος Κοραής. Για μας η λιτότητα σημαίνει σοβαρότητα, αυστηρότητα, αποτελεσματικότητα, μα προπάντων δικαιοσύνη και ισότητα. Μπράβο! Καλά το λέει. Για μας σημαίνει αυτό. Για όλους τους άλλους, καμιά δεκαριά εκατομμύρια κάφρους, είναι τα ακριβώς αντίθετα. Ούτε δικαιοσύνη, ούτε ισότητα, ούτε ελευθερία κυρίως. Θα μου τζώνουν, κι άλλο μήνυμα, γιατί σας εμπνέει όλο αυτό με τη Ρόδο, θα μου τζώνουν αυτούς σήμερα στα Δωδεκάνησα που χάρηκαν για την Ένωση. Θα έμεναν στην Ιταλία και θα περνούσαν μια χαρά. Συμπληρώνω εγώ, θα είχαν και Μπερλουσκόνη πρωθυπουργό για δύο θητείες, 8 και 8, πόσο έχει μείνει, 4 και 8. Και, εν πάση περιπτώσει, είναι διαφορετικός ο αέρας ο Ιταλικός, τυριά θα είχαν ωραία, από τον αέρα τον ελληνικό που είναι και λίγο Τούρκικος, που είναι και. Δεν θα είχαμε και τα ίμια και δεν θα έχει αναδειχθεί το ταλέντο Θεόδωρου Πάγκαλου και δεν θα έχει και αέρα. Γιατί αν είναι Ιταλοί, δεν θα υπήρχε αέρας. Τώρα που είναι Έλληνες, ο αέρας φυσάει πάρα πολύ όταν κυρίως σχηματίζουν ελληνικές σημαίες πάνω στις βραχονισίδες. Ο Παπουτσής έχει αφήσει έργο πίσω του, αν και παραδέχτηκε χθες τη συνέντευξη που έδωσε, ότι δεν είναι αυτός υπεύθυνος, αλλά είναι οι αστυνομικές αρχές. Παρ' όλα αυτά όμως, τα καλά των αστυνομικών αρχών τα οικειοποιείτε και θα ακούσετε ένα καλό τώρα που ταυτόχρονα είναι και αληθινό. Επειδή άκουσα και τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος όταν θα έρθει θα βγάλει τις κουκούλες. Θα βγάλει τις κουκούλες. Ναι. Λοιπόν, εμείς συλλάβαμε 1.700 κουκουλοφόρους. Και βγάλαμε τις κουκούλες. Και μετά τους αφήσαν οι εισαγγελείς έξω. Όχι, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Τι ήταν αυτοί οι 1.700. Αστυνομικοί πάντως δεν ήτανε. Όταν θα λέω πως χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα, κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένο στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και την κατάσταση δεν έγινε καμία. Αστυνομικοί πάντως δεν ήτανε. Χρόνια μετά τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέροι που δεν έζησαν. Έχω μια συγκεκριμένη διαδρομή, έχω μια συγκεκριμένη αυτά πορεία. Θα σας ρωτήσω. Έχω δώσει δείγματα γραφής στην πορεία μου και στη διαδρομή μου και δεν δέχομαι από κανέναν να μου αμφισβητήσει τη δημοκρατική μου συνείδηση. Αυτό... Μπράβο! Κανείς δεν την αμφισβητεί, αλίμονο τη δημοκρατική συνείδηση του Χρήστου Παπουτσή. Αν δεν ήταν ο Χρήστος Παπουτσής, μπορεί να υπήρχαν δυνάμεις των ΜΑΤ που πήγαιναν μέσα στο μετρό και έριχναν τα χημικά μέσα στο μετρό. Μπορεί να είχαμε άνδρες των ΜΑΤ να διαλύουν ειρηνικότατες και μαζικότατες συγκεντρώσεις. Να είχαμε άνδρες των ΜΑΤ της αστυνομίας με τους επικεφαλής τους εκεί που να ψεκάζουν τον Μανώλη Γλέζο και τον Μίκη Θοδωράκη. Όλα αυτά, αν δεν ήταν ο Χρήστος Παπουτσής, θα τα είχαμε. Ευτυχώς ήταν ο Χρήστος Παπουτσής και δεν είχαμε αυτές και άλλες τόσες εικόνες. Συνέχεια από τη Ρόδο, γιατί δεν έχει λήξει. Έφυγαν οι επίσημοι από εκεί, οι επίσημοι, αυτοί που είπαμε πριν, δύο-τρεις βουλευτές και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, και πήγαν στην περιφέρεια. Πολιορκούνται, λέει τώρα, στην περιφέρεια. Η περιφέρεια, το κτίριο και το αστυνομικό τμήμα Ρόδου. Δεν λέει να τελειώσει η οδύσσια των πολιτικών που παραβρέθηκαν σήμερα εκεί. Εδώ και ώρα διαδηλωτές πολιορκούν την είσοδο της περιφέρειας, όπου βρίσκονται βουλευτές, περιφερειάρχης, δήμαρχος και λοιποί επίσημοι, και ζητούν να κατέβουν και να ζητήσουν συγγνώμη από τους πολίτες. Διαφορετικά δεν πρόκειται να τους αφήσουν να φύγουν. Άλλη ομάδα διαδηλωτών βρίσκεται στην είσοδο του αστυνομικού τμήματος Ρόδου και διαμαρτύρονται για τη σύλληψη 5 ατόμων από το χώρο της παρέλασης. Αυτά συμβαίνουν, στέλνετε συνεχώς μηνύματα. Εμείς κάνουμε εδώ την αναμετάδοση. Είναι ελληνοφρένεια κατά τα άλλα με όσα συμβαίνουν στην Ρόδο και αλλού, κυρίως σε όλη την Ελλάδα και κυρίως στα μυαλά αυτών που διεκδικούν να ξανασώσουν τη χώρα με τη μορφή τώρα και από τη θέση και από το μετερίζει και από το χαράκωμα του ηγέτη του Πασόκ. Τιμητικός τίτλος, όλες οι λέξεις στη σειρά και μόνο που τις λες βρωμίζεις και το μυαλό σου και το στόμα σου, και ηγέτης και Πασόκ κυρίως και Παπουτσής και Διαμαντοπούλου. Αυτοί οι γνωστοί πρωταγωνιστές χωρίς τσίπα βγαίνουν και λένε, περιγράφουν το αύριο, έχουν κατακάψει το σήμερα και διεκδικούν από τον κόσμο να εγκρίνει αυτό το αύριο που έχουν αυτοί στο μυαλό τους. Ωραία είναι όλα αυτά. 211-200-8200, ένα ωραίο επίσης τηλέφωνο, τηλεφωνικός αριθμός να επικοινωνήσετε. Αν θέλετε να στείλετε mail, studio@realfm.gr, και από κινητό επικοινωνία είναι real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-100. Τα όσα έγιναν με τον Νταλάρα τα είπαμε χτες, τα έχετε δει φαντάζομαι. Βγήκε και η σύζυγος Νταλάρα χτες βράδυ στον Νίκο Ευαγγελάτο να πει την άποψή της σε μια συνέντευξη 2-3 λεπτών. Τέλος πάντων, αυτό είναι το δευτερεύον. Ρωτήθηκε και απάντησε η Άννα Νταλάρα για το τι ακριβώς φταίει. Γιατί γίνεται αυτό, λέτε, κυρία Νταλάρα, γιατί συμβαίνουν αυτά, ειδικά στο πρόσωπο του Νταλάρα? Γιατί υπάρχει μια προσπάθεια αποδόμησης ό,τι είναι σταθερού και ό,τι έχει πρόταση. κύριε Βαγγελάτου. Αυτό πιστεύω. Ήταν ανάγκη, ήταν ανάγκη να συμβεί και σε μένα. Αποδόμησης ό,τι είναι σταθερού και ό,τι έχει πρόταση. Όλα μου μοιάζαν παντοτίνα, παντοτίνα, παντοτίνα. Εγώ θα μείνω στο Πασόκ, κύριε Οικονόμου, γιατί εγώ είμαι Πασόκ. Και από εκεί και πέρα αυτή είναι η δουλειά μου. Ήταν ανάγκη. Εγώ τον έχω ψηλά. Ήταν ανάγκη να συμβεί και σε μένα. Εγώ τον έχω ψηλά. Αληθινά στο λέω. Όλα μου μοιάζαν παντοτίνα. Τον έχω ψηλά τον Καρατζαφέρη. Παντοτίνα, παντοτίνα. Ίσως και από τα μέσα του επόμενου χρόνου να είναι ορατά πλέον τα σημεία της ανάκαμψης της οικονομίας και την διαμόρφωση συνθήκων βιώσιμης ανάπτυξης. Είναι κανείς άλλος που θα μας σώσει. Ήταν ανάγκη, ήταν ανάγκη να συμβεί και σε μένα. Μαμά. Που όλα μου μοιάζαν παντοτίνα, παντοτίνα. Μπορεί να είναι η τύχη μας. Ψυχραιμία λοιπόν να της κάνουμε καλή εντύπωση. Ο Γερογλάφκος διάβασε σε έναν τοίχο Χρόνος ο Πανδαμάτορ και έκλαψε σαν παιδί κι ήταν παιδί. Εγώ θα μείνω στο Πασόκ, κύριε Οικονόμου, γιατί εγώ είμαι Πασόκ. Και από εκεί και πέρα αυτή είναι η δουλειά μου. Μπράβο! Καμία δουλειά δεν είναι ντροπή, θα το ξαναπούμε. Αυτή η παροιμία φτιάχτηκε για αυτή την ατάκα του Χρήστου Παπούτσι. Είναι η δουλειά του, δεν έχουμε επέμβει. Τον τελευταίο καιρό δεν κάνουμε καθόλου μοντάζ, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε κάτι. Τα λένε μόνοι τους, δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Ο Θεός τους φώτισε. Μια κρίση ειλικρίνειας, μια κρίση γενικότερη, υπάρχει έτσι κι αλλιώς, και η οικονομική και οι άλλοι. Οπότε μόνοι τους κερδίζουν επάξια θέση σε αυτή και σε άλλες φαντάζομαι εκπομπές. Αυτό που θα ακούσετε τώρα είναι επίσης χωρίς μοντάζ, επειδή κάποιοι λένε ότι δεν γίνονται επενδύσεις σε αυτή τη χώρα. Επειδή υπάρχει όλη αυτή η επίθεση σε μεγάλο βαθμό δικαιολογημένη στο πολιτικό σύστημα, στα πρόσωπα, στον κάθε πολιτικό χωριστά, θεωρώ ότι ο καθένας από εμάς έχει μια διαδρομή και μια εμπειρία. Εγώ έχω κάνει 2,5 χρόνια Υπουργός Ανάπτυξης, έχω κάνει 5 χρόνια Επίτροπος και 2 χρόνια Υπουργός Παιδείας. Θεωρώ η χώρα μου έχει επενδύσει σε μένα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Θεωρώ η χώρα μου έχει επενδύσει σε μένα. Εγώ έχω δουλέψει πολύ. Υποχρεούμαι αυτά να τα παρουσιάσω και να τα μεταμορφώσω σε προτάσεις. Που... Ποια χώρα έχει επενδύσει στην Άννα Διαμαντοπούλου? Η Ελλάδα είναι η σωστή απάντηση. Όποτε γίνουν εκλογές, να το θυμόσαστε και αυτό. Έχουμε όλοι επενδύσει και η χώρα σαν έννοια και σαν πατρίδα, σαν γη, σαν άνθρωποι, σαν χρήματα. Έχουμε επενδύσει όλοι στην Άννα Διαμαντοπούλου, νομίζω. Δεν μας ρώτησε κάποιος, αλλά δεν υπάρχει και διαφωνία. Άξιζε η επένδυση, το χαιρόμαστε όλοι, καμαρώνουμε γι' αυτό, οι μαθητές κυρίως. Δεν θα έχει τη χαρά η μαθητιώσα νεολαία να το εκφράσει, γιατί δεν θα είναι στην παρέλαση της 25ης πάνω στο βάθρο. Θα είναι όλοι οι υπόλοιποι βέβαια, αν πάνε. Μάλλον αυτοί θα πάνε, ο κόσμος δεν θα πάει από ό,τι φαίνεται. Θα γίνει σε κανένα διάδρομο του Προεδρικού Μεγάρου η παρέλαση, για να γλιτώσουμε και τα πολλά-πολλά. Πώς θα μπουν τα άρματα τώρα εκεί, θα βρεθεί λύση και γι' αυτό. Ακόμη και για τα αεροπλάνα που θα πετάνε από πάνω από το διάδρομο του Προεδρικού Μεγάρου. Μετά από όλα αυτά, ο λαός έχει σειρά. Ναι, ναι, με λένε Έλληνα Μαλάκα και έχω 1185 μέρες. Έλληνα Μαλάκα ή Έλενα? Που δείχνω υπομονή και ακόμα δεν τους έχω ξεγγυλιάσει και τους 300. Τι ρε Μαλάκα Αποστόλη, ακόμα ασχολείσαι με τον Έλληνα? Δεν έπρεπε. Γαϊδουρινή υπομονή έχεις ρε Μαλάκα. Άσε με τώρα, άσε με, είμαι στεναχωρημένος με αυτό που κάνανε στο Γιώργο τώρα. Έλα, έλα, έλα. Βίτσο αυτό να. Αυτό το ότι δείχνουν ότι ξυπνάνε μία στο τόσο. Τι πράγμα. Τα καταδικάζω όλα αυτά, ξέχασα να πω. Τα καταδικάζω όλα αυτά. Ας κάνουμε ένα πολιτισμένο διάλογο. Και δεν ανεβήκαν στον Ταλάρα να κάνουν πολιτισμένο διάλογο. Έπρεπε να πετάξουν γιαούρτι. Τι καφρίλες είναι αυτές? Η βία είναι η λύση. Η βία είναι η λύση. Η βία είναι. Η βία είναι η λύση. Ναι, όπως και η Λία είναι η βύση. Έλα, ρε. Έλα. Δεν μου λες, γιατί ο φίλος υπερασπίζεται τον Νταλάρα το γιαούρτο μας. Δεν τα καταδικάζει. Όταν θα έρθουν και σε αυτόν. Γιατί υπερασπίζεται αυτούς, ή μάλλον γιατί υπερασπίζεται τον Νταλάρα και λέει ότι αυτό ήταν απαράδεκτο που του κάνανε. Α, έτσι είπε. Έτσι είπε. Εντάξει, λέμε καμία μαλακία για να περάσει η ώρα. Ο Νταλάρας, θυμάσαι, έχεις ακούσει το σπίτι του Πανούση με λένε Πόπι, τα 17 εκατομμύρια τα οποία εγώ δίνω σε μια φιλανθρωπική και καλά, ας πούμε, συναυλία και τα 16 πάνε για την Κύπρο και ξέρεις ποια Κύπρο πάνε. Συν ότι η γυναίκα του δεν είναι στην κυβέρνηση. Δεν ψήφισε τα μνημόνια. Πιστεύω να μην τα συζητάνε μαζί. Δεν μένουν χώρια. Να τους πείτε ότι αυτό είναι το λιγότερο το γιαούρτι. Αγκονάρια θέλανε, πέτρες πέταμα. Καλά, ήταν και κάτι καρέκλες, δεν ήταν μόνο γιαούρτι. Την καρέκλα, πού τη βρήκε ο άλλος. Πήγε στην αυλία μαζί με μια πλαστική καρέκλα. Παντρών, πει στο Ήλιον είναι, λιώσια, γύφτους έχει εκεί. Κανένας γύφτος θα πήγε, την είχε μάχη μη στον Τάτσουν από πίσω, σωστό. Ξέμεινε από το καλοκαίρι. Πες του Παπουτσί ότι όπου και να τον πετύχω, για αυτό που είπε, τα αυγά που θα φάει θα είναι τα πιο ήπια. Οι ντομάτες που θα φάει θα είναι πιο ήπιες. Το αλεύρι που θα φάει θα είναι πιο ήπιο, αλλά και στο τέλος τα σκατά που θα φάει θα είναι τα πιο ζεστά και τα πιο ήπια. Όσο για τα γκάλο που μας λένε, ένα έχω να πω στον κόσμο. Το Πασόκ κάτω από 7% και η Νέα Δημοκρατία κάτω από 15%. Γιατί οι Γερμανοί χώνουν χρήμα στα μέσα ενημέρωσης. Δεν νομίζω τώρα, τι είναι αυτά που λες. Μη μου πεις ότι οι δημοσκοπήσεις είναι στημένες. Οι δημοσκοπήσεις. Δεν μπορεί. Σταμάτα, μην το πεις αυτό. Αποστόλη. Μην λες τέτοιε κουβέντε. Αποστόλη, οι δημοσκοπήσεις είναι στημένες. Έχουμε μερικές σταθερές τώρα. Όχι, να σου πω κάτι. Να βάλουν κάμερες όπως ο Πούτιν, φιλαράκο Αποστόλη. Να βάλουν κάμερες όπως ο Πούτιν σε όλα τα εκλογικά τμήματα και θα δει. Τι γίνεται. Σκίζουν τα πάντα. Ψηφοδέλτιο με κάθε στην ακρούλα, κάθε σκίσιμο το σκίζουν και το πετάνε. Ξέρει ο Πούτιν τι κάνει. Έτσι έρχονται τα 63 άρια. Σκέψω από πότε έχουμε να επικοινωνήσουμε. Την άλλη φορά που έγιναν τα επεισόδια με τα καμένα κτίρια κτλ. Και πήρε τηλέφωνο και είπε. Μη μου το θυμίζετε, μη μου το θυμίζετε. Ένα μανουάλι κεριά έχω κάψει. Μη μου θυμίζετε τη στεναχώρια εκείνη που πέρασε με τα καμένα κτίρια που δεν κάηκαν. Κατάλαβα ότι κάτι δεν σου άρεσε. Και αν τότε είχε ξεκινήσει και το κίνημα της πατάτας, θα ήταν και πιο πρακτικό. Θα τρύπαγες και θα έχουν 4 κεριά μέσα κάθε πατάτα και θα είχαν και βάση. Δεν θα τα κράταγα ένα-ένα στο χέρι. Παιδάκι μου, πω, να κάνουμε. Θα κάνεις δύο πατάτες στο χέρι και θα ήσουν ένα κινητό μανουάλι από μόνο σου. Πέντε στην μια πατάτα, πέντε στην άλλη πατάτα. Άμα ήσουν και ζογκλέρ, εκκλησία ολόκληρη. Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι εκεί στο Ελληνοφρένεια, επειδή ακούω διάφορα χαζά που λέτε τα τελευταία. Έχετε τον κομμουνισμό βάλει σε πολύ ψηλό σημείο και θα μας σώσουν οι κομμουνιστές. Το ξέρετε ότι όλοι οι κομμουνιστές είναι πιο πλούσιοι και όλοι οι άλλοι εμείς είμαστε που δεν είμαστε κομμουνιστές. Γι' αυτό, επειδή είναι πάμπλουτοι οι κομμουνιστές, γι' αυτό λέμε ότι μπορούν να μας σώσουν. Όχι σαν τους άλλους τους χλιμούτσιδες που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, τους σοσιαλιστές με τα ζιβάγκα που ήρθαν η φτωχολογιά να μας σώσει. Ναι. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ναι, ναι, πες μου αυτό το. Γιατί δεν είχαν λεφτά. Γι' αυτό οι πλούσιοι κομμουνιστές μπορούν να μας σώσουν. Γιατί έχουν λεφτά, λεφτά υπάρχουν στις εκάλες που μένουν οι κομμουνιστές, να τα δώσουν στο λαό. Ναι, μπορώ να μιλήσω. Τι θα πείτε, για να μιλήσετε, πήρατε. Αυτό το ολοκληρωτικό καθεστώς, πού έχει εφαρμοστεί και έχει σώσει κάποια χώρα, λοιπόν. Πουθενά, καλέ, μόνο ο καπιταλισμός σώζει τις χώρες, δεν το βλέπετε. Πιστεύετε ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία βρίσκεστε στον ίδιο, στην ίδια κατεύθυνση και εννοείται τη Νέα Δημοκρατία και αν καταλαβαίνω καλά και τη Δημοκρατική Αριστερά του κυρίου Κουβέλη. Έτσι είναι. Ακριβώς. Και καλά η Δημοκρατική Αριστερά του κυρίου Κουβέλη, αριστερό κόμμα και το Πασόκ καταλαβαίνουμε να συμπίπτουν. Αλλά με τη Νέα Δημοκρατία να είναι στην ίδια κατεύθυνση, αν είχαμε εδώ την Άννα Διαμαντοπούλου θα έλεγε, εννοούμε την ευρωπαϊκή κατεύθυνση. Αλλά έλα που είναι και σε όλα τα υπόλοιπα όμως, δεν θα το έλεγε αυτό η Διαμαντοπούλου, το λέμε όλοι άλλοι. Ισχύει όμως, και αυτό το ξέρει και η Διαμαντοπούλου και όλοι οι άλλοι. Μάξιμος Χαρακόπουλος, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, όπως ξέρετε, όταν γίνονται αυτά που έγιναν στη Ρόδο σήμερα, για παράδειγμα, αν είχαμε κάποιον πάλι εδώ, κυβερνητικό, καθεστωτικό, θα έλεγε δεν πρέπει ο κόσμος να κάνει τέτοια, να περιμένει στις εκλογές να εκφράσει την αγανάκτησή του. Ό,τι νιώθει, ό,τι έχει περάσει, δεν είναι η φράση που λέγεται συνέχεια ότι πρέπει στις εκλογές ο κόσμος και μόνο εκεί, μια φορά στα 4 και αν χρόνια, να εκφράζει την όποια δυσαρέσκεια. Τώρα βγαίνει αλλιώς ο Μάξιμος Χαρακόπουλος και θα ακούσετε τι ακριβώς λέει. Εσείς είπατε ότι αν πάμε σε μια πολυκομματική βουλή θα βρεθούμε μπροστά σε ένα Jurassic Park. Φοβούμαι, κυρία Στάιτ. Ναι, το είπα το πρωί, ερωτηθείς από το Βήμα. Γιατί το λέτε ότι αυτό, υπάρχει... Γιατί αυτό είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας, ας πούμε, θα μπορούσε να σας πει κάποιος. Ναι, αν διαβάσετε όλη την απάντηση, αυτό που είπα, ερωτηθείς ναι. αν θα υπάρχει αυτοδυναμία ή όχι, είπα φοβούμαι ότι αν οι πολίτες μόνο με το συνέστημα που καταγράφεται αυτή την ώρα στις δημοσκοπήσεις ψηφίσουν στις εκλογές ναι. και έχουμε μια πολυκομματική βουλή με κόμματα και κομματίδια που απλά εκφράζουν έναν καταγγελτικό, έναν αφοριστικό λόγο και δεν πιστεύουν στην παραμονή της χώρας στην Ευρώπη, δεν πιστεύουν στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό, θα έχει ανοίξει κυριολεκτικά το κουτί της Πανδώρας. Τη μία λένε την οργή, το φθόνο, την τζαντίλα, την αγανάκτηση, συναισθήματα δηλαδή, να τα εκφράζετε στις εκλογές. Βγαίνει ο Χαρακόπουλος και δεν είναι μόνος του και λέει όχι με συναίσθημα στις εκλογές. Θα πάμε με άλλα κριτήρια του τι μπορεί να κάνει κάποιος αύριο και μεθαύριο, τι απόψεις έχει, τι προτάσεις έχει να καταθέσει. Δεν τους πιάνεις πουθενά, είναι κατανοητό γιατί δεν τους πιάνεις πουθενά, για ευνόητους λόγους, ένα πανικό διαχειρίζονται οι άνθρωποι με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει τώρα, ακούω τώρα διάφορα που λένε, αυτό που συμβαίνει τώρα σε εμάς είναι σαν του γαμίση. Που άμα σ' αρέσει είναι έρωτας και άμα δεν σ' αρέσει είναι βιασμός. Καταλαβες τώρα ωραίο λοιπόν. Ωραίο είναι το γαμίση, καλέ. Είναι τέτοιο γαμίση. Και βιασμός, άμα είναι ωραίο, σαν δέστο σαν βίτσιο. Πώς? Σαν κάτι καινούριο. Πώς? Αυτό το ιεροποστολικό κρεβάτι, ανάσκελα, βαρετό είναι. Α γίνει και να γαμίσει ένα βιασμό άγριο να πει έγινε μια αλλαγή. Ξαναερωτεύτηκα. Που ήσουν αγάπη με 20 χρόνια που σε έλεγα και σε σχαινόμουν. Σαν αδερφό μου είχα, βίασα με, βάλει την κάλτσα στο κεφάλι να χαρούμε. Να σου πω, μου είχε πει η γυναίκα μου ότι άκουσε κάτι που λέγατε για τον Ταλάρα. Άκου τώρα. Και εγώ, ναι, δεν τα είχα ακούσει. Και εγώ κατάλαβα ότι είχατε ακούσει μόνο το ένα. Ήταν δύο οι εκπομπές. Αλλά άκουσα τώρα τον Καραμούκη που είπε ότι είναι υπέρ του μνημονίου. Άρα είχε ακούσει και αυτήν που άκουσα. Λοιπόν, στην ΝΕΤ είπε, εάν δεν ήταν ο Παπανδρέου να μας βάλει τον Δοντού να πάρουμε το δάνειο, θα είχαμε καταστραφεί. Καλά είπε. Είπε έτσι ακριβώς. Τρεις-τέσσερις μέρες μετά, Τετάρτη, μετά την καθαρή Δευτέρα, αυτό το Σάββατο που σου λέω ήταν πριν την καθαρή Δευτέρα. Μερικές μέρες μετά, λιγότερο από εβδομάδα, ήταν στο ΜΕΚΑ και είπε, δεν είμαι Πασόκ, δεν ψήφισα ποτέ Πασόκ και είμαι κατά του μνημονίου. Δηλαδή τελείως αντίθετα πράγματα μέσα σε πέντε μέρες. Ασέσως ο Παπανδρέου που. Έτσι είναι ο καλλιτέχνης, έτσι είναι ο καλλιτέχνης. Δεν εφησυχάζει. Όχι, επειδή. Το δουλεύει, ρε παιδί μου, το παλεύει, το ξεσκίζει το μυαλό. Ναι, αλλά μας λέει τώρα ο Καλαμούκης δεν συμφωνεί με τα γιαούρτια. Τι θα γίνει τώρα. Εγώ τον γουστάρω πάρα πολύ σαν τραγουδιστή, τον πάω πολύ. Αλλά εντάξει, ρε, κάπου σε τρελαίνει. Άμα να ζήσει και σε αυτές τις συνθήκες να λες τέτοιες μαλακίες. Κάνει κακές παρέες, μωρέ. Κάνει κακές παρέες. Ναι, να σου πω. Δηλαδή κοιμάται με κακές παρέες. Να σου κάνω μια ερώτηση τώρα μεταξύ μας, έτσι. Για πες. Ο Καλαμούκης, μήπως φέρνει λίγο προς καμένο. Τον βλέπω έτσι, έχει πέσει πολύ στη μετριοπάθεια τελευταία. Κοίτα, και εγώ χρόνια τον έλεγα καμένο. Ναι, ρε. Δεν είναι. Δεν είναι ότι δεν τον λες, καμένο τον λες. Δεν είναι σωστό να του πετάμε γιαούρτι. Ένα ωραίο που διάβασα τώρα είναι ότι ακύρωσε τη συναυλία στα Βλάχικα ο Νταλάρας, γιατί έμαθε ότι εκεί το πίζουν σε πύληνο. Δουλεύω 12 ώρες, είμαι εδώ μέσα, έχω λαλήσει. Δώσ' μου μια χαρά. Πού δουλεύεις. Το ταξί, τι που δουλεύω. 12 ώρες. Καλά δουλεύω, είναι, καλά είναι. Και δεν μπορώ να σηκώσω κεφάλι. Τέλος πάντων. Σιγά μόνο δεν μπορείς να σηκώσεις κεφάλι, τη μισή μέρα δεν δουλεύεις. Όρθιο το έχεις το κεφάλι. Σωστό, να σου πω, δώσ' μου μια χαρά από το λεάτο γραμμό και να λέει. Έχουμε πλάνο του Νταλάρα για ορδωμένο. Καλεμπές, ελληνοφρένια.net. Έχουμε μόνο πλάνο και φωτογραφίες αποκλειστικές, μπες να δεις. Σοβαρολογείς. Βιντεάκι ολόκληρο. Πες του το βλέπεις στο γιαούρτι, βλέπεις όλη την πορεία. Πες του Καλαμού και να δεις τις μαλακίες και λίγα κάνουνε. Και λίγα κάνουνε. Σαν το δισκοβόλο στους Ολυμπιακούς. Το βλέπεις. Από εκεί που ξεκινάει από το σβέρκο μέχρι εκεί που καταλήγει. Το βλέπεις. Να φτιάσουν πες. Τα χέρια τους και να κερδίσουν την Κυριακή σε διαλύουν 5 επιταγές. Αυτοί που ρίξανε το 5 επιταγές να κερδίσουν. Αποστολή, ναι. Λεστε μου μια απορία, σε παρακαλώ. Δεν λέγανε ότι άμα πτωχεύσουμε, τι θα γίνουμε και τι θα κάνουμε, θα πηγαίνουμε να ψωνίζουμε με δελτία και ιστορίες. Τώρα είναι καλύτερα, δηλαδή με το κίνημα της πατάτας που έχουν φτάσει στον κόσμο να κάνει 30.000 να φάνει 10 κιλά. Μόνο αυτό, μόνο αυτό. Και μετά του στέλνει ανακοίνωση του Κουκουέ. Ακούτε. Ναι. Από τη Λιβαδιά τηλεφωνώ. Λιβαδιά μου γλυκιά. Ναι, πήρε μου. Έχετε κι άλλο που λέει Λιβαδιά, Λιβαδιά. Πείτε, γιατί την έχω χάσει. Όχι, λάθος το λέω. Τι έχετε χάσει? Από τότε που έγινε αυτό με τον Νταλάρα έχω χάσει τα τραγούδια. Δεν ξέρω ποιο λέει τι, τα έχω χάσει. Ήμουν από κάτω. Και κάθε που έτρωγε γιαούρτι ο Νταλάρας, κάθε ξέχναγα εγώ. Γέμιζε άσπρο το μυαλό μου. Τι θέλατε, μ' ακούτε? Ναι. Καλά, γιατί κλείσατε τώρα. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Σε φωνάζουν Αποστόλη, βάλτε όλοι. Καμιά φορά. Και εσύ τι κάνεις? Μέχρι να με γνωρίσουν. Όταν με γνωρίσουν, λένε αυτοί ήταν όλοι. Α, δηλαδή δεν είναι μικρή. Με παίρνουν λίγο στο χωρατό. Λοιπόν, να σου δώσω ένα. Μικρή, αλλά τσαχπινιάρα. Συγγνώμη, ε. Α, δεν μ' αρέσει να μιλάω για μένα, αλλά τέλος πάντων, για πες. Λοιπόν, τι κάνεις, πώς πάει? Καλά, μωρέ, καλά. Είδες Ευαγγελάτο χθες? Τι έγινε τον Ευαγγελάτο? Δεν είδες, είχε πρεμιέρα. Ναι, είδα στις 8. Είδες πόσο κόκκινο έβαλε ο Σκάι στον Ευαγγελάτο από πίσω για να του βγάλουν την κιτρινίλα? Αυτό τι σημαίνει, ότι είναι κνήτης? Όχι, ότι το κίτρινο φεύγει μόνο με τόσο κόκκινο. Και στέλνει μήνυμα ένας ακροατής και λέει, πουντό, α, σχόλιο για την καταψήφιση της πρότασης νόμου του ΚΚΕ για κατάργηση των χαρατσιών. Από Πασόκ, Νουδού και Τούμπα Καρατζαφέρη περιμένω. Τι σχόλιο να κάνουμε, περίμενες κάτι διαφορετικό? Πρότεινε το ΚΚΕ να καταργηθούν, οποιοδήποτε και να το πρότεινε. Υπήρχε πιθανότητα το Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ο Καρατζαφέρης να δεχθούν την κατάργηση του βασικού πυλώνα της οικοδόμησης της Ελλάδας και τα λοιπά και τα λοιπά? Δεν υπάρχει περίπτωση. Φαντάζομαι και όταν το πρότειναν από το ΚΚΕ δεν είχαν την ελπίδα ότι θα μπορούσε να περάσει μια τέτοια πρόταση. Καλά έκανε και έγινε, αλλά σε αυτούς που απευθυνθήκανε τέτοια απάντηση θα παίρναν. Δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει κάτι διαφορετικό. Αυτά δεν θα καταργηθούν μες στη Βουλή. Όποιος έχει τέτοια ψευδαίσθηση να την εγκαταλείψει, δεν υπάρχει περίπτωση αυτά να καταργηθούν στη Βουλή. Και σε ένα σχόλιο ακόμα. Μάλλον δεν θα κάνουμε το σχόλιο, γιατί σαν σήμερα θα πάμε να θυμηθούμε. Σαν σήμερα το 2004, τι κάνατε όλοι εσείς, η πλειοψηφία, βγάλατε τον Κώστα Καραμαλή πρωθυπουργό. Ελληνίδες και Έλληνες, η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές. Κώστα, προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα. Κώστα, προχώρα. Κυρίες και κύριοι δημοσιογράφοι, σας ευχαριστώ για τη σημερινή σας παρουσία εδώ. Ο Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής θα προβεί σε σύντομη δήλωση. Είμαι πολύ περήφανος για το οικονομικό μας πρόγραμμα. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει, θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα. Τι πράγμα, τι πες? Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει οικονομικό θαύμα. Μαμά, είμαι καλά, δεν γίνονται επεισόδια. Στη Ρόδο γίνανε κάποια επεισόδια, ξαναλέμε, σε αντίθεση με αυτά που λέει στη μαμά, ο Χρήστος Παπουτσής, ο αγνώμονας ο Χριστάκης που έλεγε και ο Κουλούρης. Ήδη το presatv.blogspot.com έχει ανεβάσει το πρώτο βίντεο, μπήκαμε και το είδαμε, μας το στείλανε εδώ, από αυτά που έγιναν στη Ρόδο. Φαντάζομαι θα κατακλειστεί το διαδίκτυο στη συνέχεια, όπως γίνεται πάντα. Και επειδή γίνεται μεγάλη κουβέντα για όλες αυτές τις αντιδράσεις, πώς πρέπει να αντιδρά ο κόσμος, πώς δεν πρέπει να αντιδρά, αν πρέπει να είναι υπομονετικός, αν πρέπει να περιμένει την κάλπη, η οποία κάλπη δεν στείνεται, και αν στηθεί, θα στηθεί με κάτι διλήμματα, με εκβιασμούς, με διάφορα έτσι κόλπια, τερτύπια και με έναν συγκεκριμένο ρόλο των μέσων ενημέρωσης. Κύκλος είναι η συζήτηση. Εν πάση περιπτώσει, και επειδή το έθεσε και ένας ακροατής νωρίτερα, εμείς είμαστε υπέρ των αντιδράσεων, όχι στην κάλπη. Και στην κάλπη βέβαια εννοείται, αφού δίνεται η ευκαιρία, αλλά και πριν. Και όλα τα προηγούμενα 4 χρόνια, μέχρι να φτάσουμε στην κομβική μέρα, με μαζικές όμως, πολύ οργανωμένες, πάρα πολύ οργανωμένες, για να μην μας πει τίποτα κανείς, αντιδράσεις δυναμικές, πρωτότυπες, σκληρές, όταν χρειαστεί, κατά φορέων απόψεων, των γνωστών απόψεων. Αυτό που πρέπει να προσέχουμε σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να μην μετατρέπεται ο κόσμος που αντιδρά και έχει δίκιο σε όχλο. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Δίνεις λαβές και στον άλλον και δεν είναι και αξιοπρεπές και πολιτισμένο. Υποτίθεται εσύ δεν είσαι σαν αυτούς που πας να ρίξεις το γιαούρτι ή το αυγό. Δεν πρέπει να γίνεις σε καμία περίπτωση σαν αυτούς. Ίσα-ίσα σε χωρίζει άβυσος και πρέπει να τονιστεί και με τη συμπεριφορά σου και κυρίως με την αντίδρασή σου. Έχεις δίκιο, δεν πρέπει να το χάσεις καθόλου. Έχει άδικο, πρέπει να το πληρώσει, ναι, και σκληρά. Αλλά με αξιοπρέπεια, βάλτε τη λέξη εισαγωγικά, με έναν ωραίο τρόπο για σένα, όχι για αυτόν. Με αυτά τα διαγγελματικά πάλι φτάσαμε στο τέλος. Σας αποχαιρετούμε. Αύριο τα υπόλοιπα. Το τρίτο μέρος του λαού είναι εδώ και περιμένει. Και αμέσως μετά Σεραφείμ Κοτρότσο στο κεντρικό μαγκαζίνο με όλες τις ειδήσεις, εξελίξεις και αναλύσεις για ό,τι έχει συμβεί. Γεια σας. Δεν μου λες, έφαγε γιαούρτι ο Ανταλάρας. Έφαγε γιαούρτι τώρα και εσύ μην νομίζεις, πέρασε ξεστά ένα πάνω του. Τελείως. Τέτοια κεφάλα δεν τον βρήκανε στόχο, ρε παιδί μου. Τι δεν βρήκανε στόχο, παιδί μου, πας καλά. Άσπρος είχε γίνει όλος. Σαν να είχε περάσει μπροστά το πογιατζής με τη βελατούρα και τον πήρε μία με τη βούρτσα. Α, σου πω. Βουρτσιά ολόκληρη είχε, δεν ήταν γιαούρτι. Αυτό χρώμα του πετάξαμε, σαν χρώμα ήταν. Α, δεν. Έκατσε στον τοίχο την ώρα που άλλος έβαφε. Δεν πήγαινε παρακεί. Να σου πω, το γιαούρτι ξέρεις τι είναι. Τι είναι? Το γιαούρτι είναι η σφαίρα του φτωχού. Δεν σκοτώνει ανθρώπους, αλλά σκοτώνει την αλαζονία. Τώρα το ότι ο Νταλάρας το έτρωγε και καθότανε, πώς το κρίνεις? Τα άχασε. Σου λέει, καιρός μου ήταν να το φάω, καιρός μου ήταν να το φάω, κάνε το μαλάκα και φάτο. Κοιτάξτε να δεις, σου λέει, εντάξει, να δούμε μια σπριμέρα. Ήτανε γλυκόπιωτο το γιαούρτι. Τι, γιατί καθότανε? Ε? Γιατί καθότανε, δεν έφευγε, καθότανε και την καρέκλα έφαγε. Α, αυτό δεν το ξέρω. Αυτό τόση είναι... μαλακία πια, τόσα χρόνια, τόσο έχει διαβρωθεί πια, τόσα χρόνια δεν καταλαβαίνει Χριστό. Τα έβλεπε, νόμιζε ότι ήταν γαρίφαλα, έχει μάθει από τότε που ήταν στα μπουζούκια με τους ρέμους και με αυτούς. Και το έβλεπε, σου λέει, αφού πετάνε καλό είναι. Νόμιζε ότι ήταν νέα ήθη των μπουζουκιών. Έχω ένα γρίφο και είσαι ο μόνος που μπορεί να με βοηθήσει να το λύσω. Δεν μου λες ο Μητσοτάκης ο Μικρούλης, ξέρεις, αυτός ο Μικρούλης, ξέρεις, που ήταν φίλοι με τη Siemens. Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καλώς το λουλί, το λουλάκι μας. Ο Κυριάκος, μισό λεπτά, τι ήταν με τη Siemens? Ναι, ναι. Ο Κυριάκος μια χαρά τα πλήρωσε, διακανονισμό είχε κάνει. Ναι. Όπως όλοι οι Έλληνες, με την ίδια τη Siemens, όπως όλοι οι Έλληνες, που όταν λες να πάρουν ηλεκτρικές συσκευές, πας στη Siemens και τις παίρνεις, δεν πας στο Κοτσόβολο. Ναι. Πας εκεί και λέω, λοιπόν, Siemens, όλα. Και θέλω διακανονισμό τώρα. Δηλαδή, όλοι το κάνουμε. Γιατί να μην το κάνει ο Κυριάκος, επειδή είναι βουλευτής, την απέξουν, είναι ρατσισμός. Ναι, να σε ρωτήσω. Ναι. Γιατί δεν πάει με τη μάνα του, συγγνώμη, με την αδερφή του στο ίδιο κόμμα και κάθεται στη Νέα Δημοκρατία? Γιατί σε λίγο ούτε η αδερφή του δεν θα έχει κόμμα, δεν βλέπει πώ πάει. Πού να πάει? Α κάτσει στη Νέα Δημοκρατία μέχρι να την πάει ο Σαμαράς πολιτική άνοιξη. Η άλλη έχει σπάσει το αρνητικό ρεκόρ της πολιτικής άνοιξης. Δεν υπάρχει. Σε ένα μήνα δεν θα έχει κόμμα. Θα έχει γίνει τελεία. Θα έχει γίνει τελεία γρηγορότερα από ό,τι περίμενε και η ίδια. Έλα, ρε. Έλα. Λοιπόν, θέλω να αφήσω μια δήλωση σε αυτή τη γριά που σε πήρε. Ναι. Πάρατε σχόλιο για τις πατάτες μόνο στον Καρατζαφέρη και στο Βενιζέλο και δεν ασχολήθηκε με την Αλέκα. Πες αυτή τη γιαγιάκα να μας πει τι ψηφίζει το πρόβατο και να βγει έξω να το φωνάξει. Θα έρθουμε όλοι να την πάρουμε αγκαλίτσα. Την αγαπάμε πολύ. Πέσει το. Να το φωνάξει δυνατά όταν θα βγει έξω τι ψηφίζει. Οι πράσινοι, οι μπλε κλέφτες, αυτό το ζώο γιαγιάκα. Και να βγει έξω. Την αγαπάμε. Θέλουμε να την πάρουμε αγκαλίτσα. Καταλαβες. Έλα, Αποστόλη, καλά κάνανε και πετάξανε στα Δαλάρα γιαούρτι, ρε. Γιατί καλά έχουμε τα γιαούρτια για πέταμα? Αυτό που θα μπορούσα να πετάξω σε αυτή την περίοδο της κρίσης δεν είναι οι ντομάτες που είναι πια πανάκριβες. Τι παίρνουμε πιο φθηνό? Τις πατάτες. Μάλιστα. Μόνο εκεί θα τους δικαιολογούσα. Αν και πονάει λίγο η πατάτα. Αλλά τέλος πάντων, πατάτες έχουμε φθηνές. Στην περίοδο πατάτες σας ρίχναμε. Γιαούρτι έπρεπε. Αποστολή. Έλα. Η ερώτηση της ημέρας. Πότε κάνεις τελευταία φορά καλή πράξη? Όταν ήσουν... Προχθές σε μια συναυλία στο Ήλιον. Α, υπέροχα. Δεν μπορώ να πω σε ποια. Θες να δώσεις χαρά σε έναν ηλικιωμένο κύριο και στους περισσότερους ακροατές σου? Τι? Να παίρνεις τηλέφωνο τον κύριο Βασίλη. Και φαντάζεσαι. Ορίστε. Μήπως έχει φάει παντόφλα από τη γυναίκα του. Μήπως του έχουν κόψει το τηλέφωνο που λέγεται την άλλη φορά να μην το έχει να τον πληρώσει και δεν μπορεί να σε πάρει. Να σου πω, έχω την προηγούμενη εφημερίδα προχτές και τις προηγούμενες Κυριακής, πριν 10 μέρες. Δεν τις έχω ανοίξει ακόμη, με στον Άιλον είναι. Δεν πιστεύω να μου πει ο Χατζηνικολάου, ας πούμε, για την παλιά προδεκαημέρου, τώρα πέρασαν 10 μέρες, δεν σου δίνω το 5.000. Να σου πω τώρα κάτι για τον Γιώργο. Είναι χαζός ο Γιώργος. Για ποιο Γιώργο, να λέμε ποιο Γιώργο. Ναι. Γιατί είναι ο γιαουρτωμένος ο Γιώργος και ο κατεστραμμένος ο Γιώργος. Ποιο από τους δύο. Δηλαδή αυτός που έχει λύσει το πρόβλημά του, ας πούμε, το οικονομικό και τα υπόλοιπα, είναι αυτός χαζός και είμαστε εμείς οι έξυπνοι. Που δεν μπορούμε να ενωθούμε, να συνοηθούμε για να τις διώξουμε. Δεν αντέχω τόσο ξυπνά, δηλαδή, Αποστολή. Δεν αντέχω, ρε γάμο το. Τι να κάνω. Υπομονή, φίλε. Τι άλλο μπορείς να κάνεις? Μπορείς. Εντάξει. Όχι. Υπομονή και βλέπε Μέγκα. Γιατί γίνεται αυτό, λέτε, κυρία Νταλάρα, γιατί συμβαίνουν αυτά, ειδικά στο πρόσωπο του Γιώργου Νταλάρα? Γιατί υπάρχει μια προσπάθεια αποδόμησης ό,τι είναι σταθερού και ό,τι έχει πρόταση, κύριε Βαγγελάτου. Μάλιστα. Το πιστεύω. Ήταν ανάγκη, ήταν ανάγκη να συμβεί και σε μένα. Αποδόμησης ό,τι είναι σταθερού και ό,τι έχει πρόταση. Όλα μου μοιάζαν παντοτίνα, παντοτίνα. Εγώ θα μείνω στο Πασόκ, κύριε Οικονόμου, γιατί εγώ είμαι Πασόκ. Και από εκεί και πέρα αυτή είναι η δουλειά μου.